Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji wracamy do nagrań Richarda Wrighta, wieloletniego pianisty, a także wokalisty grupy Pink Floyd. Richard Wright zmarł przed 15 laty i dziś drugi program z jego nagraniami, zarówno tymi zrealizowanymi z grupą Pink Floyd, jak i tymi, które znalazły się na płytach solowych artysty. Przywitałem się utworem Sheep z albumu Animals. Tutaj Richard Wright wykorzystał kilka różnych instrumentów klawiszowych, między innymi organy Hammonda i pianino Fendera elektryczne. Natomiast teraz już przechodzimy do pierwszej płyty solowej Richarda, Wet Dream, rok 1978. Yeah. There's no other way I'd rather be. Na gitarach Snowy White, na saksofonie Mel Collins. To tyle, jeśli chodzi o gości na płycie Wet Dreams, którego to albumu właśnie wysłuchaliśmy trzech utworów. Against the Odds, Holiday i Summer Elegy. Oczywiście w roli głównej na instrumentach klawiszowych i także wokalnie Richard Wright. Teraz przechodzimy do płyty grupy Pink Floyd A Momentary Lapse of Reason, rok 1987. Płyta wydana właściwie w duecie przez Nicka Masona i Davida Gilmora, a Richard Wright pojawił się na niej w charakterze gościa. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand, don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting a shroud over all we have known. Unaware Yeah. On the Turning Away i Sorrow. Dwa utwory z płyty A Momentary Lapse of Reason grupy Pink Floyd z roku 1987. I teraz od razu przechodzimy do kolejnej pozycji w dorobku tego zespołu. Rok 1994, album The Division Bell i kompozycja Richarda Wrighta, w której nie tylko zagrał, ale również zaśpiewał. Wearing the Inside Out. Silence and now. Wearing the Inside Out. Grał i śpiewał zespół Pink Floyd, a konkretnie w tym utworze można było usłyszeć głos Richarda Wrighta, naszego dzisiejszego bohatera. Dwa lata później ukazała się druga solowa płyta Richarda, zatytułowana Broken China. I za chwilę trzy fragmenty z tego właśnie dzieła. W dwóch pierwszych będzie można usłyszeć, oprócz Richarda, Sinéad O'Connor. You can conceal it, but that's just a dead end track. I'll cover you like the driven snow, and then I'll bring you back. You'll see, you'll feel like a banner unfurled and gently blown. And there, before your open the self you've never known. They're never gonna make it easy, if this you can be sure. You feel untied, beatified, and loved forevermore. Thank you. The crazy road.